Polskiego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest wtorek 7 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci, którzy prowadzili śledztwo w sprawie spółki Amber Gold, zeznawali dziś przed Sejmową Komisją Śledczą. Za chwilę podsumowanie ich przesłuchań. Do 2020 roku w każdej szkole będzie szybki internet. Specjaliści ostrzegają, w niektórych suplementach diety mogą być dopalacze. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała dziś byłych funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Świadkowie przez kilkanaście miesięcy prowadzili w sprawie gdańskiej spółki operację Bursztyn. Jej celem było ustalenie, czy firma działa w sposób legalny. Z ich zeznań wynika, że w tym czasie przeprowadzili tylko trzy czynności, aby sprawdzić spółkę. Przez półtora roku policjanci udali się do siedziby Amber Gold, odwiedzili Krajowy Rejestr Sądowy i wyszukiwali informacje o spółce w internecie. Były naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Maciej Zajda powiedział, że policja chciała wystąpić z prośbą o billingi spółki, ale brakowało twardych dowodów przeciwko Amber Gold. Według mnie sama ta informacja, co była, że w cudzysłowie Jasiu kradnie, to nie daje podstawy, żeby brać od razu billingi. Nie chciałbym być potem oskarżony o to, że biorę billingi osób czyjś i przekraczam swoje uprawnienia. Były policjant uznał Amber Gold za swoją największą porażkę zawodową. Ta firma stwarzała pozory legalności. I daliście się na to nabrać. To jest największa porażka mojej pracy w policji. Przyznaje pan to dzisiaj? Tak. Wcześniej zeznania złożyła była policjantka tej samej jednostki. Anna Fołtanowacka powiedziała, że miała dobre chęci, ale nie udało jej się znaleźć dowodów umożliwiających sformułowanie zarzutów pod adresem Amber Gold. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Każda szkoła do 2020 roku będzie miała bezpłatny dostęp do szybkiego internetu. Projektem ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej zajmie się teraz Senat. Nowe przepisy zapewniają szkołom bezpłatne łącze internetowe o przepustowości 100 megabitów. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska mówiła, że w większości szkół internet działa za wolno. Większość szkół to są szkoły podłączone do sekretariatu czy gabinetu dyrektora po to, żeby można było tam maila wysłać, powiedzmy, do nadzorującego ministra czy do kuratorium. I w klasach i pracowniach szkolnych też jest przeważnie, średnia to jest 10 mega. I to są prędkości, które dla szkół, w szczególności dużych, gdzie czasem w szkołach uczy się nawet 1000 dzieciaków, są kompletnie niewystarczające. Podłączenie szkół do bezpłatnego internetu ma kosztować 320 milionów złotych. Utrzymanie sieci przez 10 lat będzie kosztowało budżet państwa ponad miliard złotych. Około 20 osób ewakuowano z budynku poczty w centrum Rybnika, gdzie znaleziono niezaadresowaną przesyłkę. Wewnątrz była koperta oznaczona symbolem materiału mogącego stwarzać zagrożenie biologiczne. Straż pożarna przewiozła ją do laboratorium w Puławach, gdzie zawartość zostanie zbadana przez ekspertów. Bezpośredni kontakt z podejrzaną kopertą miały 4 osoby. Wstępnie postanowiono, że trafią do szpitala zakaźnego na badania i obserwacje. Kolejnych 7 osób, które miały pośredni kontakt z przesyłką, ma wrócić do domów, których jednak nie będą mogli opuszczać do czasu wyjaśnienia sytuacji. Specjaliści ostrzegają, że niektóre suplementy diety mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Mogą zawierać preparaty psychoaktywne, potocznie zwane dopalaczami, a także uzależniać. Joanna Gąska. Niesłabnącym wzięciem wciąż cieszy się sztuczna marihuana, ale i suplementy diety, które teoretycznie nie powinny uzależniać. Są tam substancje uzależniające, na przykład sibutramina. To są wszystkie pochodne amfetaminowe, które w ten sposób działają anorektycznie, blokują ośrodek głodu, czyli osiąga się ten efekt, który się chce. Twierdzi dr Beata Szkolnicka z Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Łakomym kąskiem są odżywki dla sportowców. Sterydy anaboliczne androgenne, nadryn, dekadorabolin, testosteron ponad, czy na przykład metanabol. Niestety może doprowadzić to do problemów dermatologicznych, urologicznych, kardiologicznych i wreszcie ginekomastii. Wylicza aspirant sztabowy Robert Bretner z Małopolskiej Policji. Suplementy diety nie posiadają statusu leku i są dopuszczane do obrotu wyłącznie na podstawie deklaracji producenta. Według najnowszych danych Inspekcji Sanitarnej skład tabletek zdecydowanie różni się od zawartości deklarowanej przez wytwórcę. Joanna Gąska, Radio Kraków.

Mogę powiedzieć, że studio, proponując nieodmiennie ciekawe, a nawet rewolucyjne nagrania, czyni to dla kolejnego pokolenia słuchaczy. Nie zapominając nigdy o kompozytorach i wykonawcach, zwłaszcza o dorobku tych towarzyszącym nam od dziesięcioleci. 26 września Tomasz Ostrowski, debiut w Trójce 24 lata temu, trudno uwierzyć, komentował własny album El Symfonica, a także zaproponował nagrania najnowsze. I wciąż brakło czasu, by nowe utwory dotarły do Państwa w całości. To był fragment Wifilandii, a teraz wyciszona przed tygodniem oaza wolności. Thank you. za wolności. Kompozycja autora Wirtualera i Kryształowych Łez oraz wielu syntezatorowych przebojów. A za chwilę absolutna premiera. Tytuł Synthestesia, czyli zmysły wyostrzone na superdźwięczne brzmienia elektronicznych klawiatur Tomasza Ostrowskiego. Synthestesia. Refleksyjny, melodyjny przebój Tomasza Ostrowskiego. A przed tygodniem we wtorkowym studiu wspólnie z Markiem Bilińskim świętowaliśmy jego jubileusz. 40 lat na L-scenie. Było co wspominać i posłuchać. Między innymi epickich, niemal symfonicznych twarzy pustyni ze środkową częścią w rytmie bolera. Niektórzy z Państwa zapewne zapamiętali, że na dziś zapowiedziałem wgląd w historyczne i zaskakujące brzmieniami realizacje muzyki poważnej. Nagranie otwierające long play, który w 1968 roku wstrząsnął nie tylko rzeszami melomanów. Niektórzy pytali, to tak wolno? Szarganie klasyków? Preludium i fuga numer 2, c-moll. Kompozytor, geniusz baroku Jan Sebastian Bach. Warto wspomnieć, że i Władysław Komendarek, i Marek Biliński swoje zwycięskie pochody syntezatorzystów rozpoczęli właśnie od Bacha. Rok 1968, sławiony pionierskim albumem przełączono na Bacha i realizacjami Waltera Carlosa. Rychło potem przełączeń na klasyków w świecie było coraz więcej, nie wszystkie udane. Carlos, idąc za ciosem, rok później zaproponował zbiór na dobrze temperowany syntezator. I znowu bachowska polifonia przeniesiona w świat analogowej syntezy zniesmaczyła jednych, zachwyciła drugich. Przed Państwem przez 16 minut czwarty koncert brandenburski. Allegro, andante, presto. Bach w nowej dźwiękowej szacie. ¶¶ Thank you. Walter Carlos i dobrze temperowany syntezator, rok 1969. I oczywiście Jan Sebastian Bach, organista, wielki improwizator. Nie ulegał nowinkom. Gdy Europa pasjonowała się rozkwitem muzycznego teatru, on nigdy nie skomponował żadnej opery, żadnej symfonii. Ale przekazał potomności cykl utworów na klawesyn, równo temperowany, genialną sztukę fugi, wariacje goldbergowskie, kantaty, pasje, inwencje i koncerty brandenburskie. Muzyka Jana Sebastiana, absorbująca monumentalną polifonię, jakby stworzoną, aby przenieść się w świat programowanych, analogowych syntezatorów. A sama muzyka? Inspiracja dla późniejszych geniuszy Beethovena, Chopina, Wagnera i wielu innych. Nagranie, które przypomnieliśmy, Glenn Gould, kanadyjski wirtuoz fortepianu, określił jako najlepsze w historii wykonań czwartego koncertu. Przypomnę podtytuł dzisiejszego wydania studia: Bach, Ravel, Carlos i Tomita. I właśnie to hasło jest pretekstem, abyśmy już teraz przenieśli się do roku 1979, kiedy to Isao Tomita wydał słynny album Ravela. Z tej płyty w wyborze suita Moja Matka Gęś. Suita oparta na barokowych baśniach francuskich, znanych także w Polsce, ba znanych w całym świecie, napisanych przez Charlesa Perrault. A części suity Pawana Śpiącej Królewny, Tomcio Paluch, Brzydulka, Cesarzowa Pagód, Rozmowy Pięknotki z Potworem i Zaczarowany Ogród. Thank you. Z powodu braku czasu nie znajdziemy się dziś w zaczarowanym ogrodzie. Wcześniej absorbowały nas rawelowskie Pawana Śpiącej Królewny, Tomcio Paluch, Brzydulka Cesarzowa Pagód oraz trwające rozmowy pięknotki z potworem. 20 lat po skomponowaniu bajkowej suity Moja Matka Gęś w 1928 roku Maurycy Ravel napisał słynne Bolero, które 50 lat później opracował elektronicznie Isao Tomita. Tyle bowiem czasu ludzkość czekała na syntezatory zdolne spełnić oczekiwania mistrzów transkrypcji. I to już wszystko. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano.